بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يوز اون برينجي سورة تبت. تبت kurusun manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o eziyet etmek kastıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna gizlice diken koymuş. Bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sure Mesed suresi diye de anılır. Fatiha suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. 5 ayettir. Bir rivayete göre Şuara suresinin 124. ayeti gereğince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabasını çağırarak onları İslam'a davet etmişti. Amcası Ebu Leheb galiz sözler sarf ederek "Bizi bunun için mi çağırdın?" demişti. Bunun üzerine bu sure indi. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecektir.